ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا اس آب و گل میں بھیجا. اس لیے یہ مہینہ مسلمانوں میں ربیع الاول تو ہے لیکن حضور کا میلاد, حضور کی ولادت کی وجہ سے اس مہینے کو میلاد النبی کا ہی مہینہ قرار دے دیا گیا, اور یہ سارے مسلمانوں میں بہت ہی مشہور اور معروف ہے. سعودی عرب کی حکومت کا سرکاری مذہب نجدی اور وہابی ہے, یہ آپ تمام حضرات ہی جانتے ہیں. لیکن خدا کا کرنا دیکھیے کہ سعودی عرب کے کیلنڈر میں چاند کی تاریخ کو میلادی لکھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضور کی ولادت اور میلاد کی وجہ سے ہی اسے میلادی لکھا جاتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے بھیجنے اور آپ کی تشریف لانے کے علاوہ چند اوصاف حمیدہ, چند اوصاف جمیلہ ارشاد فرما. ان میں بعض تو وہ ہیں جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے, اور بعض وہ ہیں کہ جن میں توجیہ اور تعویل ہے, جس کو عرض کیا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر اس کے مرادی معنی اور قدر اس کی تفصیل, اور اس کے بعد اس آیت کا صرف ایک جملہ لے کر ہم اس پر کلام کریں. آپ یقین جانیے موجودہ زمانے میں اہل سنت کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں, جتنا بھی کام ہو رہا ہے, اربوں کھربوں روپیہ لگایا جا رہا تاکہ یہ مذہب ختم ہو جائے, مٹ جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ مذہب اس لیے چل رہا ہے کہ آپ اس مذہب کے آدمی, یا آپ اس میں کچھ کام کرتے ہیں, یا یہ مذہب اس لیے چل رہا ہے کہ میں زوردار تقریریں کرتا ہوں, یا یہ مذہب اس لیے چل رہا ہے کہ علماء اہل سنت اس کی خدمت کو آبیاری کے لیے پورا وقت لگا رہے ہیں, یہ مذہب اس لیے چل رہا ہے کہ درسگاہوں میں ہمارے دین اور ہمارے مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے. اگرچہ ایک وجہ یہ ہو سکتی, مگر خوب ذہن میں رہے کہ حق کی فطرت جو ہے اس میں یہ بات کہ حق کسی کے بلند کرنے سے بلند نہیں ہوتا, یہ تو خود ہی بلند ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اسے مٹانے کے لیے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, یہ مذہب ابھی تک نہیں مٹا اور ابھی تک چل رہا ہے. اور سرکار کا ارشاد ہے کہ میری امت کا ایک گروہ جو حق پر ہوگا وہ قیامت تک رہے گا, اور اس کو ذلیل کرنے والے, اسے مٹانے والے یہ خود مٹ جائیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایک بات آپ اس کو اگر ذہن میں بٹھا لیں, جیسے آج کل یہ بیماری نکل آئی کہ جی ہم وہی بات مانیں گے جو قرآن مجید میں ہے, دوسری بات نہیں مانیں گے جو قرآن مجید میں نہیں. حالانکہ یہ طبقہ, یہ فرقہ تقریباً اس کی عمر 100 سال ہوگی جو انکار حدیث کا فتنہ ہے, اور آپ کو سن کر تعجب بھی ہوگا, افسوس بھی ہوگا کہ اس مذہب کا بانی علی گڑھ کے رہنے والے سر سید احمد خان علی گڑھی, کہ جنہوں نے نیچری کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا، یہ مسٹر پرویز وغیرہ، یہ تو طلوع اسلام، یہ سب بہت بات کی پیداوار. تو لوگ یہ سمجھے کہ بس خالی قرآن میں جو چیز ہے بس وہ، یعنی وغیرہ، یہ بالکل نہیں چلے گا. ایسے پاگلوں کے سامنے اگر یہ آیت پیش کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، کیا توجہ کرو گے؟ یہ جتنے اندھے ہیں یہ قصوروار ہیں، کہ یہاں اگر اندھے ہیں تو وہاں بھی اندھے اٹھیں گے، تو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس کا معنی، اس اندھے سے مراد یہ ہے جو دین کا اندھا ہے، جو شریعت کا اندھا ہے، جو حق کو نہیں دیکھتا، ایسے اندھے کل قیامت میں اندھے اٹھیں گے. نہ قرآن مجید سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. اب لیجیے، ہم صرف خالصتاً قرآن سے اس کا ترجمہ، توجیہ اور وقت کی نزاکت کے اعتبار سے صرف ایک جملے کو لے کر اس پر کلام کریں. ارشاد لقد جاءکم رسول، اس پر ہم نے گزشتہ النساء کلب میں درس پر اس پر ہم نے گفتگو کی، اس لیے وہ گفتگو ہم یہاں نہیں کرتے. معنی اس کا بتا دیں، لقد جاءکم رسول، لقد یہ لام تاکید کا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ لقد جاءکم رسول، بتحقیق البتہ ضرور بضرور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. علماء فرما جب اسے یوں پڑھا جائے کہ لقد جاءکم رسول، یہ تنوین یہ معنی یہ دے گی، اے دنیا میں رہنے والوں، تم میں جو سب سے مکرم معظم تھا وہ تمہارے پاس تشریف لایا. من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما انیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گرا. حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا. یہ اس کا ترجمہ اور مرادی معنی. اب اس کی ایک ایک جملے میں توجہ. فرمایا لقد جاءکم رسول، اس سے پتا لگا کہ یہ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے ایسا نہیں ہے، وہ تو آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے نبی ہیں. اہل سنت و جماعت کے مشرب کے مطابق نبی بعد میں بنایا نہیں جاتا، کیریکٹر اور کردار دیکھ کر نبی پیدا ہی نبی ہوتا. مجھے بتائیے کر، عام آدمی کی طرح وہ زندگی گزارے اور عوام میں آن کر کہے کہ میں نبی ہوں، لوگ کہیں گے فلاں استاد کے پاس تم پڑھتے تھے، وہ تمہاری سرزنش بھی کرتا، سبق یاد نہ ہوتا تو وہ ڈنڈے سے تمہاری سرزنش کرتا، اور تم لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے پھرتے تھے، کبھی ہار جاتے کبھی جیت جاتے، تم کو کون نبی مانے؟ لہذا چونکہ مقدر، یہ اللہ کی حکمت کہ ذہن جب پختہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلان نبوت کر دو الا ماشاءاللہ. دو ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں نبوت کا اعلان کیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. مفسرین کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام کیا پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کے لیے کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ جملہ کہنے کے بعد جب ان کی والدہ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام عادتاً جب تک بچہ نہیں بولتا اس وقت تک انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. جیسے 2 سال میں یا 2.5 سال میں بچہ کچھ بولنے لگ جاتا ہے عادتاً، تو یہ کلام اپنی والدہ کی پاک دامنی کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ عادتاً بچے نہیں بولتے، اس وقت تک انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. یہ الا ماشاءاللہ، بعض انبیاء نے اللہ کی حکمت تھی، ورنہ کیا ہوا، ہر نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. ایک تو ظاہری اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس پر ذہنی غیر پختگی کا الزام نہ لگا دیں، ابھی تو ان کا ذہن پختہ نہیں ہوا، یہ تو ابھی 20 سال کے ہیں، ابھی تو تجربہ بہت باقی ہے، فلاں کام ابھی باقی ہے، اور انہوں نے ابھی سے نبوت کا اعلان کر دیا، اس لیے ذہن پختہ کہا جاتا کہ 40 سال میں آدمی کا ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی نبی پر جو ہے یہ الزام نہ لگائے کہ ذہن ابھی پختہ نہیں ہے اور اعلان نبوت کر دیا. یہ تجربہ میرا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ اس کے خلاف ہو. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جسے جلدی شہرت ملی اس کا بیڑا غرق ہوا. 22 سال میں جسے شہرت مل جائے, 15 سال میں جسے شہرت مل جائے, 25 سال میں کسی کو شہرت مل جائے, اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی وہ شہرت اس کو بالکل لے ڈوبتی ہے. یہ تجربہ بھی ہم نے بہت اچھی طریقے سے کیا, اور اس پر ہم اپنی زندگی کے ایک درجن نام گنوا سکتے ہیں کہ کس کس کو شہرت ملی تو وہ جامعے سے باہر ہو گئے, اخلاق سے باہر ہو گئے, علماء کی بات نہیں مانی, اکابر کو فراموش کر دیا, مفسرین کو فراموش کر دیا, اب ان میں آ گئی میں یہ کہتا ہوں, قرآن یہ کہتی, حدیث یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں. مولانا روم نے اسے یوں سمجھایا کہ بکرا جو ہے وہ میں کرتا, لیکن جب گردن پر چھری پھرتی ہے اور جو اس کی آنت جو ہے وہ جناب سکھاکنے کے بعد روئی دھنکنے والا, پرانا سسٹم تو آپ نے دیکھا روئی دھنکنے والے کو کہ وہ آنت کو اس کے سکھا کر اور جب اپنے وہ آلے میں لگاتا ہے جس سے روئی دھنکتا ہے تو پہلے تو میں کرتا, اب ساری زندگی تو ہی تو کرتا رہے گا, لیکن اس منزل پہ پہنچے گا جب تو ہی تو کرے گا. مگر عقل اس وقت آتی ہے کہ جب کچھ سب کچھ ڈوب چکا ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ظاہری تجربہ کہ جسے شہرت پہلے ملی وہ تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گیا, اور اس نے میں آ گئی اور اس نے اس کی ساری عمارت اس کے تاج محل کو ایک ہی وقت میں منہدی اور زمین بوس کر دیا. میں عرض کر رہا تھا عوام اس پر یہ اعتراض نہ کر پائیں کہ ابھی تو اس کا ذہن پختہ نہیں ہوا اور اس نے نبی کا اعلان کر دیا وغیرہ وغیرہ. اللہ کی حکمت کی ہر نبی نے 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا, مگر متن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیدائشی نبی ہیں, وہ آئے ایسی حالت میں کہ نبی. پھر فرمایا لقد جاءکم رسول, اس تنوین کے ساتھ پڑھی اس لیے ہم نے ترجمہ اسی کا کیا, من انفسکم, یہ تمہی میں سے آئے. بتانا یہ مقصود ہے یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, رجال الغیب سے نہیں, کوئی اور مخلوق میں سے نہیں ہے, ہم نے اپنے حبیب کو انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے. اس میں بھی لمبا کلام ہم ادھر نہیں جاتے. عزیز علیہ ما عنتم, آپ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں بڑی عجیب عجیب قسم کی گفتگو کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بھی پتا نہیں کہ دیوار کے باہر کیا. آپ حیران ہوں گے ایک ڈاکٹر جو ٹی وی میں آن کر تقریر کرتا ہے اس کمبخ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صحابہ نے جب ان سے سوال کیا تو معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کی سٹی گم ہو گئی, وہ جواب نہیں دے سکے. یہ ہے وہ مذہب جس کی آبیاری ٹی وی اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ آپ کو دعوت دے رہا. اللہ اکبر, خدا کے لیے یہ ماڈرن لوگوں سے کہ جن کا یہ پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ نہیں, دن میں ناچتے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, دن میں گانے گاتے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں آدمی کو 14 علوم پر جب تک درس ترس نہ ہو وہ قرآن مجید کا نہ ترجمہ لکھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. یہ 14 علوم پر اس کا حاوی ہونا بہت ضروری. ناچنے گانے والے علوم کو کیا جانے بیچارے, اللہ اکبر. یہ اس قسم کی باتیں وہاں کی جاتی, یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. اب آئیے جو خالی قرآن پہ سننے کا شوق رکھتے ایک ایک جملے پر غور. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی پہ گرا, کیا مطلب ہوا کہ حضور کا غلام کسی بستی میں کسی قریے میں کسی شہر میں کسی ملک میں کائنات کے کسی حصے میں بھی اس کو اگر کوئی اذیت پہنچے حضور پر گراں گزرتا ہے. گراں گزرنا کیوں ہے؟ اگر حضور کو اپنے غلاموں کی خبر ہی نہیں تو گراں کیسے گزرے گا؟ جب حضور کو اپنے غلاموں کی خبر ہی نہیں تو حضور پر گراں کیسے گزرے گا؟ قرآن کا ایک مختصر جملہ یہ بتا رہا, کائنات میں حضور کا غلام کہیں بھی رہتا, کسی بستی میں کسی شہر میں ہو, وہ اگر کسی مصیبت علم کا شکار ہو جائے تو پیارے مصطفیٰ خبر ہو جاتی ہے. جو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت اور یہ دانائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور یہ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی. میں اور دوسری جگہ نہیں جاتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کی نماز میں آئے. مختصر کرتا ہوں کہ صرف عنوان سے جو تعلق ہے, حدیث بڑی طویل. بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس صبح کی حدیث ہے کہ جب حضور معراج سے تشریف لائے اور معراج سے تشریف لانے کے بعد نماز پڑھائی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل مجھ سے رات میں پوچھا میرے حبیب یہ فرشتے کس بات میں جھگڑتے, کس بات میں لڑتے ہیں، کس بات میں نزا کرتے ہیں، یہ میری آپ کی طرح لڑنا نہیں، ان میں اختلاف کس بات میں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے. تو کیا ہوا کہ رب کریم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے سامنے رکھا، کتاب الصلات مشکا شریف میں حدیث موجود ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو کچھ اس کائنات میں تھا سب کچھ مجھ پر روشن ہو گئے، جو کچھ اس کائنات میں سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا. اور سبحان اللہ، راوی کی قبر کو اللہ تعالی رحمت سے بھر دے، انہوں نے کہا جب حضور نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو گیا، پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی. سبحان اللہ، وہ آیت کیا تلاوت کی؟ وَكَذَٰلِكَ نُورِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض ان کا مشاہدہ کروایا. اسی آیت پر ابن کثیر نے لکھا، ایک چھوٹا سا ٹیلا یا کوئی پتھر تھا، حضرت ابراہیم سے فرما رب کریم نے اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، اس اونچائی یا اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سارے پردے ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں سے ہٹا دیے، جو کچھ اس کائنات میں تھا روشن ہو گیا. بلکہ ابن کثیر کہتا کہ ان کے ماننے والے امت کے حسنات و سیئات وہ تک ابراہیم علیہ السلام پر روشن ہو گئے کہ ان کی امت کا کون آدمی نیکوکار ہے اور کون آدمی برکار ہے. اب دیکھیے دونوں کو ملا کر پڑھیے، بڑا لطف آئے گا. فرما جو کچھ کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو گیا، پھر یہ آیت تلاوت تھی، وَكَذَٰلِكَ نُورِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. گویا ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا. کیا معنی ہوا؟ اے میرے حبیب، جیسے تم نے کائنات کا مشاہدہ کیا، ہم نے ایسا مشاہدہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کرا دیا. اب کیا مطلب ہوا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم. امتی حضور کا کسی قریے میں بھی ہو سے تکلیف ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. اس کے بعد آئیے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. ہم تو دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے آخرت کی بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم. ابو الفضل قاضی ایاج ان دلیف کے قاضی تھے، اسپین، سب بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے علماء اکابر کی ماخذ ان کی کتاب الشفا. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام جو رؤوف اور رحیم، یہ اللہ بھی رؤوف اللہ بھی رحیم، یہ اپنے دونوں نام اللہ تعالیٰ نے سوائے حضور کے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، کسی کو عطا نہیں فرمایا یہ دو نام بجز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. قاضی ایاز نے، کبھی وقت ملے جو اہل علم حضرات ہیں کتاب الشفا کا مطالعہ کیجیے. قاضی ایاز نے 99 نام اکتفا نہیں کیا، جو ہم تلاوت میں کہتے ہیں یہ اللہ کے 99 نام، قرآن کی در کھولیں تو یہ حضور علیہ السلام کے 99 نام. قاضی ایاز نے قرآن مجید فرقان حمید سے حضور کے جو اسماء گرامی گنائے ہیں، اسے پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا کیا فضائل اور مناقب اور نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. یہ وہی ہوں گے، اس کی یہاں گنجائش نہیں. یہاں ضمناً بات ہو رہی ہے رؤوف اور رحیم، یہ دونوں اللہ کے نام، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیے. اب یہ تو تھا آیت کا ترجمہ، لیکن اب واز باقی رہ گیا کہ اس میں سے کس جملے کو لیا جائے کہ اسی پر کلام ہو. اب آئیے ہم اس میں سے ایک جملہ لیتے ہیں، حریصن علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. سب سے پہلے تو آپ علم تجوید کے اعتبار سے ذہن میں رہے، یہاں حافظ اور قرآن حضرات بھی موجود ہیں، علماء تجوید جو قرآن کے ماہر، انہوں نے فرما جب کوئی یہ آیت تلاوت کرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص، حریصن، یہ حریص پر وقف نہیں کرے گا. حریص پر وقف کرنے کو علماء تجوید کے ماہرین نے سخت منع لکھا، اس لیے کہ حریص پر وقف کرنے کا مطلب کہ حضور حریص ہیں. بظاہر آپ جانتے ہیں حرص اور حریص، یہ بظاہر یہ نام عوام میں اچھے نہیں لگتے. فلاں صاحب کو دیکھیے صاحب، ارے وہ تو حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتا، اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، حرام اور حلال کو بھی نہیں دیکھتا، بس مال جمع کرنے میں لگا ہوا. کیا مطلب کہ بھلائی جمع کرنے میں لگا ہوا، چاہے جائز ہو یا ناجائز. پھر یہاں کیوں فرمایا کہ حضور علیہ السلام حریص ہیں؟ اس لیے علماء نے فرمایا حریص پر آیت کا وقت نہ کیا جائے. آیت کا وقت کہاں کیا جائے؟ حریصون علیکم. اب وقف کرے اور سانس اگر ٹوٹ جائے پھر پڑھے بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو حریص سے وقف نہیں کرے گا، حریص علیکم پر وقف کرے گا. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ حضور بھلائی کے چاہنے والے، ویسے جیسے میں اور آپ بھلائی کے چاہنے والے، ہماری بھلائی تو یہ ہے کہ دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، گاڑی مل جائے، مکان مل جائے، جائز ملے ناجائز ملے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، دنیا چاہیے، متاع دنیا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ یہ پیڑ جو ہے یہ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، آدمی کا ورنہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتی. صوفیہ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا معاملہ، اور اکابر علماء فرماتے ہیں کہ صوفی فقیر، یہ فقیر اور صوفی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک مٹی اور سونا دونوں کی کیفیت ایک ہو جائے. مثال کے طور پر ایک مٹی کا ڈھیر لگا ہو اور ادھر سونے کا ڈھیر لگا ہو، اللہ کے بندے کوئی کہے کہ صاحب یہ مٹی مجھے دے دیں تو لات مار دے، لے جاؤ یہ مٹی ادھر. کوئی دوسرا آ جائے، حضور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، بچے ادھر ڈھیری پر لات مار دے گا، لے جاؤ یہ سارا کا سارا سونا. کہتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جس کے نزدیک مٹی اور سونا اس کی ایک ہی کیفیت ہو. اس لیے کہ صوفی کو سونے کی کیا ضرورت. داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کشف المعجم میں لکھا کہ ایک صحابی فقیرانہ زندگی گزار رہے تھے، کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے. ایک صوفی کو سوجھی کہ چلو یہ بیچارہ غریب آدمی، ایک وقت کا بہترین اسے کھانا کھلا دیا جائے. وہ بہترین قسم کا کھانا لے کر اس کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد جب کھانا رکھا تو غرض تو ان کی بھی نیک تھی، غریب آدمی ہے، دو لقمے کھا کے میرے لیے دعا دے گا، بات تو بہت اچھی تھی. مگر اس فقیر میں اتنا استغنا تھا، انہوں نے کھانے کو دیکھا اور اس کو دیکھا، مسکرائے اور ایسے اپنے حجرے پر نظر ڈالی، پتا چلا کہ سارے حجرے کی اینٹیں سونا بن گئی. انہوں نے کہا لے جا اٹھا کر کے کسی اور کو کھلا دے، تو انہیں غلط تجزیہ کیا. ان کی شان تو یہ ہوتی عزیزان گرامی، تو حضور علیہ السلام ان کے بھی آقا اور ان کے بھی مولا. وہ کائی کے لیے حریص ہوں گے، حریص علیکم، وہ بھلائی کے چاہنے والے، وہ دنیا کے چاہنے والے، وہ دولت کے چاہنے والے، وہ متاع دنیا کے چاہنے والے، مگر تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں. اب آئیے صحت ستہ میں حدیث موجود، حضور علیہ السلام فرماتے لوگوں سنو، گویا یوں کہیے زبان حال یہ کہہ رہی، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں چٹائی پر سو رہا ہوں، کبھی دیکھ رہے ہو کہ میں کھا رہا ہوں کبھی نہیں کھا رہا، کبھی تم دیکھتے ہو کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کبھی تم دیکھتے ہو کہ مجھے بظاہر بھوک ستا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر سنو، میری شان اللہ کے یہاں یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ ایک دن کا کھاؤں اور دوسرے دن کا ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگوں. میں نے تو اسے پسند کیا، ورنہ میں اگر پسند کروں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ایک مرتبہ پہنچا، حضور بیدار ہوئے، میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان حضور علیہ السلام کے شانے پر. میں نے مجھے یہ سوجی کہ بادشاہ بڑے بڑے، یہ تو بڑے نرم اور نازک بستروں پر سوتے ہیں، یہ تو بڑے عیش عشرت کے بستر پر سوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بھی آپ کے لیے ایسا بستر مہیا کر دیں، ہم بھی آپ کے لیے ایسا بچھونا مہیا کر دیں کہ آپ کے تو شانے پر چٹائی یہ جو ہیں وہ گویا نقوش ابھر گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. کسی شاعر نے خوب کہا، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی سے مگر عرش نشین، بظاہر چٹائی پر بیٹھے ہوئے اور حقیقت میں عرش نشین ہیں. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حرص کی کیا ضرورت. ہاں حریص علیکم تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. اب آئیے وہ تمہاری اور ہماری بھلائی کے چاہنے والے کیسے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا زمانہ, حضور علیہ السلام کی ولادت کے ایام جسے ربیع الاول, 12 ربیع الاول, ربیع النور کہتے, میلاد کا مہینہ کہتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین پر جلوہ گر ہوئے. آتے ہی سب سے پہلے حریص علیکم کا جلوہ کیسے دکھایا؟ شفا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ یہ دائی کا کام سر انجام دے رہی, اور بھی کچھ دائیاں وہاں موجود تھیں جن کی پوری فہرست جو ہے وہ موجود ہے. ضمناً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نہ جانے کیا بات آ گئی فتاوے میں, تو آپ نے حضور کی دائیوں کے اسمائے گرامی گنا ہیں شمول الاسلام میں, وہاں دیکھے جا سکتے ہیں, اور یا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدید دہلوی کی مدارج نبوت وہاں دیکھی جا سکتی ہے, یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں. انہوں نے کیا دیکھا؟ چند باتوں کا اظہار جو کتابوں میں ہے وہ ملاحظہ فرمائی. جب حضور تشریف لائے تو بہترین قسم کی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی, کوئی غلاظت بدبو نہیں, بہترین قسم کی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. ایک بات یہ, اور حضور ایسے پاک اور طیب پیدا ہوئے کہ حضور کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں, اتنے پاک صاف حضور پیدا ہوئے کہ غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں. اور بس مختصر ذہن میں بات رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو ختنہ کی حاجت بھی نہیں تھی. ایک بات, تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اسی جملہ جو میں نے جسے عنوان بنایا اگرچہ بس کم ہے, حریص علیکم کا جلوہ دکھایا. اور وہ جلوہ یہ ہے کہ آتے ہی سب سے پہلے حضور نے سجدہ فرما لیا. حضور نے سجدہ فرمایا, اور سجدے کی حالت میں حضور کے ننھے ننھے لبہائے مبارکہ میں جنبش ہے, آپ کے ہوتوں میں حرکت ہے, آپ کے ہوتوں میں جنبش ہے. دائیوں نے جب حضور علیہ السلام کے لبوں کو حرکت میں دیکھا تو اپنے کان حضور کے قریب لگا دیے. سبحان اللہ, حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں یوں ملتجی تھے, یہ التجا کر رہے تھے, ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا کر, حبلی مجھے عطا کر دے, مجھے عطا کر دے. اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں کہ ربی حبلی امتی, اس کا معنی یہ ہے اے میرے مولا میری امت کے تمام امور میرے سپرد فرما دے, تمام معاملات میری امت کے تو مجھے عطا فرما دے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سجدے میں یہ کلمات حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیے. آپ نے دیکھا کیسے حریص علیکم ہیں کہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو امت کی فکر ہے. بھائی اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا. کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, یعنی سب سے پہلے سجدہ کیا اور امت کو یاد فرمایا, میری امت ربی حبلی امتی امتی. بتاؤ ایسے کسی نبی کی گویا سیرت میں تم نے پڑھا کہ جو دنیا میں آتے ہی کہے ربی حبلی امتی امتی؟ اللہ اکبر, یہ سوائے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تو سلام آپ کو کسی سیرت میں نہیں ملے گا. اب ایک لمبی لسٹ میرے سامنے موجود ہے کہ امت پر کہاں کہاں کرم فرمایا, کیا کیا کرم فرمایا. گھنٹوں اس کے لیے درکار, یہ کوئی 15-20 منٹ کا واقع نہیں. کبھی زندگی نے وفا کی تو پورے عنوان کو ہم بیان کریں گے. دو چار چیزیں صرف آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ خالی چار جھنڈے لگانے سے, لوگوں کو شربت پلانے سے, لائٹنگ کرنے سے پتا نہیں ہوگا. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں نام تمہارا ضرور آ جائے. اس لیے خوشی کا ہر وہ پہلو جس پر آپ قدرت رکھتے ہوں اسے ضرور کیجئے گا آپ, مگر یہ سمجھ لیں آپ کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا, ہم نے تو اس ایک سجدے کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے. ساری عمر اگر ہم نے حضور پر درود شریف پڑھتے رہے تو اس ایک سجدے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمانے کے بعد, کیونکہ میں نے کہا دو چار ہی نکات ہمارے اس وقت کے لیے کافی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات رات بھر عبادت فرماتے ہیں. کس طریقے سے؟ ام المومنین, یہ صحیح ستہ میں حدیث کئی طرق پر آئی, دیکھا کہ پیر آب کے متورم یعنی پیروں پر ورم آ گیا, حضرت ام المومنین نے کہا, یہی ترجمہ اس حدیث کا ہے, لو غلط سمجھ گئے. ام المومنین نے کہا کہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں, ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, تو آپ اس طریقے سے مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حضور کے اور گناہ اگلے اور پچھلے خیال خام ہے. اس کا ترجمہ اعلی حضرت نے یہ کیا, اور یقیناً اعلی حضرت ہی نہیں, محی الدین ابن عربی, امام رازی وغیرہ سب امام اہل سنت کے ساتھ اس معاملے میں, خود امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت عطا خراسانی کا ترجمہ یہی ہے. ترجمہ اس کا یہ کیا کہ ام المومن جب یہ کہا, اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے, آپ کی بلندی کا حال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سبب سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. جب آپ کے سبب سے اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دی, تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں, پیروں پر ورم آ رہا ہے, امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, امت کے لیے گریہ کر رہے ہیں. تو حضور نے یہ جواب دیا, صدیقہ تم صحیح کہتی ہو کہ میرے پیروں پر ورم آ جاتا تو مجھے چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوتی, چلو آج میں تمہارا مشورہ مان لیتا ہوں تاکہ اپنی عبادت میں کچھ میں ذرا سا کمی کر دوں. سبحان اللہ, جواب وہ دیا جو نبوت کے شان کے لائق تھا. کہا صدیقہ, جب رب کریم نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب میں اپنے رب کے شکر گزاری میں کرتا. یہ مجھے بتائیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابرو کرم کے اشارے لاکھوں کی مغفرت ہو جائے, انہیں رات رات بھر جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے آپ کے لیے جاگے, رات بار بھر گریہ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو میرے آپ کے لیے جاگے. اور اس طرح حضور کا معمول تھا تقریباً. اور آگے چلیے, آپ نے یہ سنا تو ہوگا, یہ سنیوں کا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد معراج شریف کا سفر فرمایا تھا. بیچ کے حالات کو ہم جان کر کے الگ رکھ کے اتنا اقتباس لیتے ہیں. اللہ تعالی کے دربار میں پہنچے, رب کریم نے فرمایا محبوب کیا لائے, اور اس منزل پہ پہنچے. فکانہ قابہ قوسین او ادنا, اتنا قریب, اتنا قریب ہوا اللہ تعالی حضور سے, دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر جو چاہا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام پر وحی فرمائی. لیجیے اس وحی کا ایک حصہ یہ, میرے محبوب تم دنیا سے کیا لے کر آئے؟ دنیا سے جب آئے تو کیا لے کر آئے؟ حضور نے یہ کلمات کہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ تبارک و تعالی میری بدنی قولی مالی ساری عبادتیں میں تیرے دربار میں لایا ہوں, جس کا مختصر ترجمہ محدثین یہ کرتے ہیں, مولا میں دنیا سے تیرے دربار میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ عجز اور انکساری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں, یہ تو بندے کی صفت ہوتی ہے. پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انعام فرمایا, فرما السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر میری سلامتی ہو, میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں. جب رب کریم نے یہ فرمایا, آپ غور کیجئے, خالی ذہن ہونے کے بعد کسی چیز پر آپ کا مدعا کہ مجھے یہ چیز مل جائے, جب وہ چیز مل جائے تو آدمی کی عقل و خرد اسی جانب لگ جاتی, پھر دوسری جانب آدمی نہیں دیکھتا. مثال کے طور پر, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ 40 سال سے آپ کے اپنے بیٹے کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور اچانک بیٹا سامنے آ جائے, جس کے لیے رات دن دعا کر رہے ہیں, اور جب سامنے بیٹا آ جائے سب بھول جائیں گے. آپ بیٹے کو دیکھ کر سینے سے لگا کر جو مدعا آپ کا مل جائے سب آپ بھول جائیں گے. اسی طریقے سے آپ پر کسی کے 20 لاکھ 10 لاکھ روپے نکلتے ہیں, وہ اچانک آپ کو لا کر دے دے, ساری توجہ کا مرکز آپ کا وہ ہو جائے گا, باقی سارے آپ بھول جائیں. یہ تو مثالیں جو سمجھانے کے لیے دی جاتی. مجھے بتائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں حضور مصروف ہیں, اللہ کے دیدار میں مشغول ہیں. اب بتائیے, اس دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھ رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول, امام اہل سنت رویت باری تعالیٰ پر پورا فتویٰ لکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے, حضور علیہ السلام نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کو دیکھا, اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. بس غور کیجیے آپ, سمجھ میں بات آ جا, ایمان تازہ ہو جا. رب کریم کا دیدار, اس سے بڑھ کر جنت میں بھی کوئی نعمت نہیں ہے, دنیا مافیہ میں کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کا دیدار کرتے ہوئے رب نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو حضور کیا کہتے ہیں, وہاں بھی حریص علیکم کا جلوہ دکھایا, وعلى عباد اللہ الصالحین کہہ کے ہمیں یاد کیا. مولا تیری یہ رحمت, تیری یہ سلامتی, تیری یہ برکتیں میرے ان غلاموں پر بھی ہوں جو نیک اور میرے دامن سے وابستہ, جو میرے غلام. بتائیے محو دیدار, یوں کہیے مشغول دیدار, اللہ کے دیدار مصروف ہونے پر ہمیں یاد کرنا, یہ کس قدر مہربانی, یہ کس قدر کرم ہے عزیزان گرامی. مجھے بتائیے آپ کہ جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو ہمیں نہ بھولے, شب معراج ہمیں نہ بھولے, آج ہم انہیں بھول گئے. بھولنے سے مراد یہ ہے ان کی غلامی کا پٹا نکال کر ہم نے گلے میں سے نکال دیا, ان کی اطاعت پر اب کمر بستہ ہم نہ ہوئے, اور ان کی اطاعت پر جو ہے وہ ہم گویا ان کی اطاعت ہم نہیں کر رہے. بھولنے کا یہی تو ایک معنی, جو حضور کے احکامات ہیں اس کی ہم نے بجا آواری نہ کی. مگر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما والا عباد اللہ الصالحین. میں عموماً اپنے ذاتی قصے بتانے سے پرہیز کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے, میں امریکہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, جہاں سلام ہوا اس نے غوث اعظم پر سلام پڑھ دیا, سلام پڑھنے والے اعلی حضرت بھی سلام پڑھ دیا, خواجہ غریب نواز پر بھی سلام پڑھ دیا. وہاں کوئی بہت بڑے مضبوط آدمی کوئی تبلیغ جماعت کے گیٹ پر مل گئے, کہنے لے مولانا مجھے آپ سے کوئی سوال کرنا. میں نے کہا دیکھو بھائی, رات کے 12 یا 12:30 بج گئے اور مجھے جہاں جانا 1.5 گھنٹے کا راستہ, تم ایسا کرو یہ میرا موبائل نمبر لو, 1.5 گھنٹہ میں سفر میں ہوں, اب سوالات کرتے رہیے تاکہ یہ وقت میرا بچ جائے. چلیے صاحب, گاڑی جب اسٹارٹ ہوئی تو ان کا فون آیا, کہنے کہ جواب دیجئے, مصطفیٰ جان رحمت پہ تو برداشت کیا جا سکتا, یعنی یہ کہ یہ بات تو چلو مان لی گئی, حضور پر غوث اعظم پر بھی سلام پڑھ رہے, غریب نواز پہ بھی سلام پڑھ رہے, اور جناب سارے اولیاء پر بھی سلام پڑھ رہے, یہ کیا آپ نے تماشا لگا رکھا. ہم نے کہا بہت اچھا سوال آپ نے کیا, پہلے تو ان کی دانش مندی کو ہم نے بڑی داد دی. ہم نے کہا بڑے آپ امریکہ کے فہیم آدمی لگتے, بڑے عقل مند آدمی آپ لگتے, کہ بڑے رنگ کی بات آپ نے کی ہے, آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں. الحمدللہ, میں نے کہا تحیات سنائیے ذرا, انہیں سنائی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میں نے کہا یہ لوگ باہر پڑھ رہے تھے سلام یا نماز میں پڑھ رہے, کہنے نہیں نماز کے تو باہر پڑھ رہے. میں نے کہا تم تو نماز میں سلام پڑھ چکے, والا عباد اللہ الصالحین, اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نماز میں سلام پڑھنے کے بعد میں اعتراض کر رہے, بڑی حیرت کی بات ہے. اب میں نے کہا سنو, مشکا شریف میں اسی جگہ یہ حدیث آتی, السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین. حضور فرماتے جب تم التحیات میں یہ کہتے ہو کہ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین, تو جتنے بھی نیک بندے آسمان زمین میں ہیں ان سب کو تمہارا سلام پہنچتا, سب کو تمہارا سلام پہنچتا. یہ عنوان ہرشن کے الگ, مگر اس لیے بتایا تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. غرض یہ کہ وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزیزان گرامی ہمیں نہیں بھولے. اب آئیے صاحب, ایک موقع بڑا عجیب و غریب, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ مدارج النبوت کے دوسری جلد میں حضرت قسم ابن عباس سے یہ حدیث نقل کرتے. یہ قسم, یہ فا والا قسم, اور یہ حضرت عبداللہ کے بھائی یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے, حضرت قسم ابن عباس حضور کے چچازاد بھائی ہیں. مختصر یہ, حضور کا وصال ہوا, کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, حضور علیہ السلام کو قبر میں اتارا, قبر میں اتارنے کے بعد سارے لوگ باہر نکل گئے. آپ جانتے ہیں کہ قبر میں کوئی خاص آدمی اس لیے ہوتا کہ میت کے چہرے کو منکشف کرے, نہ جب کفن ہٹائے, سب لوگ بھائی دیکھ لو جتنے لوگ اعزا ہیں, دیکھنے کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے, کفن کو چہرے پر ڈھک دے اور اس کے بعد کمر کا بند کھول دے اور ساری چیزیں درست کر کے قبر سے باہر آ جائے. پھر اس کے بعد کوئی قبر میں مردے کو نہیں دیکھتا. حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور کو ہم نے قبر میں اتارا, سب لوگ جو تھے مناسب انہوں نے زیارت کر لی, سب ہٹ گئے, اور میں یہ چاہتا تھا کہ حضور کے کفن شریف کو آپ کے چہرے پہ اس طریقے سے ڈھک دوں؟ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ حضور کے لبوں میں جنبش ہے، حضور کے لبوں میں حرکت. آپ یقین جانیے کہ بر صغیر کا عظیم محدث اگر اسے نقل نہیں کرتا، میں کبھی بھی کمزور بات آپ کے سامنے نہیں کرتا. شیخ محقق لکھتے، قسم ابن عباس ششدر حیران رہ گئے کہ عادتاً حضور کی روح تو آپ کے بدن سے نکل گئی اور حضور علیہ السلام کچھ فرما رہے، ارشاد فرما رہے، لب مبارک میں جنبش ہے. میں نے گویا حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی شکل اور ڈھکنے سے پہلے اپنے کان حضور کے لبوں پر رکھ دی. سنو تو صحیح حضور کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے سنا کہ حضور قبر میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. بس حیران رہ گیا. اور اس کے بعد حضور کے چہرے کو ڈھکنے کے بعد میں باہر نکل کر آ گیا. میں مجبور ہوں، وقت بہت لے لیا میں نے. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت ہوشیار، یہ بھیڑ نما بھیڑی تمہارے پیچھے لگے، خبردار ان کی واردات سے گویا ہوشیار رہیے. اقبال کہتا تھا لباس خضر میں یہاں سیکوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. اعلی حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. اب تو رکھوالے چور بن گئے ہیں، اسلام کے نام لے کر کے تمہیں لوٹا جا رہا، یہ ایمان کا نام لے کر لوٹا جا رہا، مذہب اور دین کے نام پر تمہیں لوٹا جا رہا. مجھے بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں نہ بھولے، قبر میں بھی ہمیں نہ بھولے. اب آخری بات سنیے، جو نبی پیدا ہو ہمیں نہ بھولے، جو نبی شب معراج ہمیں نہ بھولے، جو نبی قبر میں ہمیں نہ بھولے، کیا قیامت میں بھول جائیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ شفاعت، یہ غلط فلسفہ ہے. حضور علیہ السلام قیامت میں تمہارے کام آئے، یہ غلط فلسفہ ہے. ایک دو شعر میں امام اہل سنت فیصلہ کرتے، ماؤ شما تو کیا ہیں، یعنی ہم اور تم کیا ہو، ماؤ شما تو کیا ہیں، خلیل جلیل ہو، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. اللہ اکبر فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، دیکھ پھر نہ مانے گی قیامت میں. اگر مان گیا، اگر تو قیامت میں مانے گا تو مان جائے گا، وہ نہیں مانے گے. وہ کب مانیں گے کہ یہاں تو مان جا، تو قیامت میں وہ تجھ سے مان جائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قیامت میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے. بتاؤ حریص علیکم کا جلوہ زندگی ہر گوشے میں آپ کو نظر آئے گا. یہ تو وقت کی کمی کے اعتبار سے ہم نے دو چار باتوں پر یہ عزیزان گرامی اکتفا کیا، ورنہ ساری زندگی حضور امت ہی کو یاد کرتے رہے، امت ہی کی مغفرت کر کے اور زندگی کی مغفرت چاہتے رہے. میرا آپ کا کہنا ہے کہ اس آقا کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور ان کے یاد رکھنے کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور کثرت سے پیارے مصطفیٰ پر درود پڑھو، اور ان کے احسان کا شکریہ ادا کرو. یہ محفل میلاد کا عزیزان گرامی یہ تو پہلو تھا جسے میں نے بیان کر دیا. وما علینا الا البلاغ.